أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ Hao waliokufuru hawakuona kwamba mbingu na ardhi zilikuwa zimeambatana kisha sisi tukazibandua na tukajalia kwa maji kila kilicho hai basi je hawaamini Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun Na tukaweka katika ardhi milima iliyodhibiti ili isiwayumbishe na tukaweka humo njia pana ili wapate kuongoka وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Na tukaifanya mbingu kuwa dari iliyohifadhiwa lakini wanazipuuza ishara zake وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلٌ في فلك يسبحون Na yeye ndiye aliyeumba usiku na mchana na jua na mwezi vyote katika anga vinaogelea Wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun Nasi hatukumjalia mwanadamu yeyote kabla yako kuwa na maisha milele basi je ukifa wewe wao wataishi milele kullu nafsin dha'iqatul maut wanabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un kila nafsi itaonja mauti na tunakujaribuni kwa mtihani wa shari na khairi na kwetu sisi mtarejeshwa وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ Na wakikuona waliokufuru hawakufanyi wewe ila ni kitu cha maskhara tu. Je, ndiye huyu anaitaja miungu yenu? Na hali wao wanakataa kumkumbuka Rahman mwingi wa rehma Ulikal insanu min ajal Saurikum ayati fala tastaajilun Mwanadamu ameumbwa na haraka Nitakuonyesheni ishara zangu basi msinihimize وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Na wanasema, ahadi hii itatokea lini, ikiwa nyinyi mnasema kweli? لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Lau wangelijua wale waliokufuru wakati ambao hawatauzuia moto kwenye nyuso zao wala migongo yao na wala hawatanusuriwa bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun bali utawafikia kwa ghafla na utawashtua na wala hawataweza kurudisha wala hawatapewa muhula Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fahaqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Na mitume walio kabla yako walikwisha dhihakiwa Kwa hivyo wale waliowafanyia maskara yaliwafika yale waliokuwa wakiyafanyia dhihaka Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah